Ylepuisto on merkittävä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä. Juhlat jalkautuvat pääkaupunkiseudulle heti alkuvuonna. Nuoren kuhmolaisen luontokuvaaja Ville Heikkisen valokuvat tuovat Kuhmon luonnon Helsingin itäkeskukseen, kulttuurikeskus Touaan, reilun kuukauden ajaksi kevät-talvella 2020. Näyttely järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Ystävyyden puisto on esillä Kuhmon tapahtumissa läpi vuoden. Kesällä yksi Kuhmon kamarimusiikin konserteista patikoidaan nauttimaan Levänvaaran erämaatilalla. Juhlavuoden merkeissä on tarjolla myös ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua unohdetun karjalaiskylä Akonlahden Praasniekkaan Kostamuksen luonnonpuiston alueella. Vuoden aikana järjestetään useampia opastettuja retkiä suojelualueelle. Halukkailla on mahdollisuus osallistua talkoisiin, joilla parannetaan alueen retkeilyrakenteita. Tapahtumaketju huipentuu lokakuussa juhlaseminaariin. Lähiradio. Ja Underground Huminaa. Tervetuloa humisemaan. Laitetaan saman tien musiikkia yhtyeeltä nimeltä Janus, levyltään Grave Digger ja kuplia Bubbles. Have you finished that thought? Or must I wait much longer? The bubbles before my eyes pop into nothing. They're no stronger. Fragrant aromatic swirl clutches at my nose. The burning choking smoke runs around my head. Watching the waves recede from right up the shoreline, we will go on dancing this way forever. Soft drops run up along my so there can't be tears. They follow the lines I'm left behind by my ears. Yeah, yeah. Can you? Is there nothing you can offer me but pity? Take your fresh frozen salvation from my breast. It chills my sense. Singing in the flames, tell me what feeds the fire. Why can't I not see the things that take me higher? Lurid colors flow into one another. The fountain of all discover. Winding on down the stairs, watching my footsteps fall. Although I must keep trying, I can't get it clear at all. So as I must, needs to this earth be bound. Thank you. Jep, jep. Se oli. Yeah. Joo. Joo. Niin. Tervetuloa minunkin puolesta, Underground Rumina. Se oli Organ Free ja Particle Dance oli kipaleen nimi. Näin. Yhä kyllä. Vaan kuulosti niin Miles Davisiltä, kuten viime viikollakin. Jännä juttu. Joo. Se ei ole muuttunut vielä miksikään. Ei. Siitä. Ja siltikään herra Davis itse ei ole tuossa puhaltelemassa. Kyllä tämä oli ihan Suomi. Joo. Tavaraa. Just se. Ei ollut Miles. Mutta. Juu, sellainen siitä. Ja viime viikolla tuli muuten itse asiassa aika ikävä suruviesti, että Rassin rumpali otti ja potkas tyhjää. Se oli tiistai, mutta se julkaistettiin torstaina tai perjantaina tämä kyseinen tieto, että aggressiivinen aivosyöpä vei miehen. Oh, right. Kepeet mullat sille miehelle. Joo. Hienoa musiikkia, upeita sanotuksia. No, miehen muisto kunniaksi laitetaan yksi kappale Rassilta Moving Pictures-levyltä The Camera Eye. Näin. Että all right. Kepeet mullat vaan nilpeart. Jep. ja eilen olin kiinni kun se diilassa sujaa. Mut täytyy olla varovainen, palautus kodallani tarkoittaisi kuolemaa. Eikä mulla tää muuta tekemistä kun panna valkoisia tyttöjään ja polta pilveä. Poliisia päällä en jätä stensillä, jos duuniin tai kouluun. Joka mua rakastaa. Mene mun kanssa naimisiin. Mun keihukset tuntuu ja saa paljon lapsia. Odotan migriltä päätöstä. Jos on kielteinen en muuta voi kun niiltä kadota. Sillä maahan jo synnyin. Nyt todellakaan aio enää koskaan palata. Eikä mulla ole täällä muuta tekemistä kun panna valkoisia tyttöjä ja polta pilveä. Poliisia päällä, herkata teisillä, jos duunin takoon. Eikä mulla tää muuta tekemistä, kun panna valkoisia tyttöjä ja polta pilveä. Poliisia päällä, herkata teisillä, jos duunin takoon. Mä oon liian huono polta tupakkaa. Katso kuinka ihmiset tarvoo räntäsotessa. Onkohan äiti siellä jossain? Siellä elossa ja terveenä. Eikä mulla täällä muuta tekemistä, kun panna valkoisia tyttöjä ja polta pilveä. Poliisia päällä, en näytä teisillä, jos duuniin tai kouluun. Eikä mulla täällä muuta tekemistä, kun panna valkoisia tyttöjä ja polta pilveä. Poliisia päällä, en näytä teisillä, jos duuniin tai kouluun. Ei mua päästetä, ei mua päästetä. No niin. Joo. Se oli Lapin Polthajat. Juu. Ja tota paperittomana Stacella oli biisin nimi. Kyllä. Neljänneltä levyltään, mikä tuossa loppuvuodesta tuli. Kyllä, ja olihan tuo silloin haastattelussa ja silloinkin soitettiin tuo biisi itse asiassa. Jos tarkkaillaan, se oli eka biisi, mikä soitettiin siinä haastattelussa. No niin, no mutta soitettiin se joka tapauksessa näin ollen. Kyllä. No, mutta, joo, sitten lisää musiikkia. Tässä ei nyt enää tule mitään Lapin Polthajia tai mitään sellaista, vaan The Tamrons-niminen ryhmä ja Wild Man. No itse asiassa tavallaan sopii tuohon teemaan, että villit miehet siellä heiluvat näin. Joo. Yeah. The evil man who lives next door, he has a girl that I adore. I asked him for his daughter's hand. He said, no sir mister, you're a wild man. I'm a wild man. He said, listen, this is just the same. Come on, people, don't you really understand? I'm a mean old, nasty, filthy, dirty, rotten wild man, yeah. I'm a wild.

slain men will look with the scorn with a transplanted heart. It's a quick they have to cry. Sinne meni Marlin Bobby. Kyllä, laina kappaleellaan. Niin, no joo, Afrikan Hörmänistähän tuossa lauleskeltiin, mutta alunperin Richard B. Havisin kappale Indian Rope Man. Näin. Kaikkea sitä oppii. Kyllä, on tuosta lunttaamisesta joskus jotain hyötyäkin. Kyllä. Saattaa pystyä vastaamaan oikein. Joo, johonkin. Edes kerran. No mutta seuraava. Nyt meni sekin saatana kerta. Tuli käytettyä nyt sitten. Että... Joo, seuraavat vastaukset ovat vääriä, vaikka kysymystä ei edes esitetä. Todennäköisesti. Näin on. Big Star on sitten seuraava ryhmä, joka tuossa meille tulee esiintymään albumiltaan Third kautta Sister Lovers. Ja You Can't Have Me on biisin nimi. Eikä nyt ole mitään disco- eikä reggaita. No, jaha. Sitten kuulette. Eli nyt. Yeah. Nonni, siinä oli Roger Miret and the Disasters saman nimiseltä levyltään kappaleellaan Kiss Kiss Kill Kill. Nonni, semmonen. Jepa. Olipa hullua. Joten seuraavaksi tuleekin kappale, joka on nimetty Kriisi. Se on joepoika Satriaani tuolta Singaporesta. No en tiedä, onko se Singaporesta, mutta anyway, Joe Satriaani, levyltään Time Machine ja Crazy. Kitarat vinkumaan ja korvat kans, kun paatte nupit kaakkoon nyt. I feel like going up. Siinäpä meille esiintyi Mercy Killers kappaleellaan Trauma. No niin, hieno biisi. Niinpä, mitäs sitä huonoja soittelemaan, sitä no varten on muut radio-ohjelmat ja kanavat. Näin on, näin on. Annetaan niiden hoitaa se puoli. Me soitetaan hyvää musiikkia. Seuraavaksi tulee kans. Parasta. Parasta. Omasta mielestä. Ehdottomasti. Mutta tämä onkin subjektiivista. Se, kyllähän me nyt saatiin jo joku lähtevän kaljalle. Että joo. Tiedä, onko se hyvä niin kuin merkki vai huono? Ei ehkä vaan. Hyvää musiikkia, nyt mä lähden kaljalle. Jep. Ehkä se pelkästään, että me soitetaan huonoa perään. Kyllä. No, eipä siinä. Seuraavaksi sitten tuleekin vähän erilaista kuin tuo äskeinen. NWA. Ja Straight Outta Compton-levyltä. Kappale 8 Ball Remix-versio. Lukee ainakin suluissa remix, joten. No, siis se varmaan on. No niin, näinpä. Mutta ei ole semmoinen remiksi, mitä aina välillä tapahtuu noiden CD-vihkidikkoita. Se on sitten asia erikseen. Se on CD-remix, se. Oh. Kyllä, lähiradio CD-remix. Mutta tämä ei ole. Tämä on ihan tämmöinen. Näin. Funky nickname, Eazy-E, yo, 8-Ball Junkie. Bass drum kicking to show my shit. Rapping, holding my dick, boy. I don't quit, cry, rocky motherfucker from around the way. I got a six shooter, yo, mean I'm brave. Rolling through the hood to find the boys. Kick dust and cuss, crank up some noise. Police on my draws, I have to pause. 40 ounce in my lap and it's freezing my balls. I hook the right turn and let the boys go past. Then I say to myself, they can kiss my ass. Hit to get drunk, got the 8 in my lips. Put in the old tape, Marvin Gaye's greatest hits. Turn the shit up, had the bass cold rumpin'. Cruising through the east side, south of Compton. See a big ass, then I say word. I took a look at the face and the bitch was to the curb. Hold on my tip for the title I'm holding. Easy E's fucked up and got the 8 ball rolling. I was raised in L.A. I was cruising down the street in my six foot. Riding on sloths, looking for Crenshaw. Turned down the sound to ditch the law. Stopped at a light and had a fit, cause a Mexican almost wrecked my shit. Flipped his ass off, put him to the floor. Bottle was empty, so I went to the store. Nigga on tilt, cause I was drunk. See a sissy ass punk, had to go in my trunk. Reached inside, cause it's like that. Came back out with a silver gat. Fired at the punk and it was all because I had to show the nigga what time it was. Put up the jammy and like a mirage. A sissy like that got out of dodge. Sucker on me, cause the title I'm holding. Easy E's fucked up and got the 8 ball rolling. Fuck it up, yo. Madman, yes I do. Fuck the police and a 502. Stepped in the party, I was drunk as hell. Three bitches already said, Eric, your breath smells. 40 ounce in hand, that's what I got. Yo man, you see Easy Earlin' in the parking lot. Stepped on your foot, cold dish your hoe. Asked her to dance and she said, hell no. Called her a bitch, cause that's bitch, the rule. Who you calling a bitch? Boys in the hood trying to keep me cool. You tell my homeboy you wanna kick my butt. I walked in your face and we get up. I start dropping the dogs and watch you fold. Just dumb, full of cum, got knocked out cold. Made you look sick, your snotty nose prick. Now your fly bitch is all over his dick. Fuck, got dropped cause the title I'm holding. Easy E's fucked up and got the 8 ball rolling. Close to roll call. Easy ease in the place. place. I got money and juice. Rendezvous with me and we make the deuce. Dre makes the beat so goddamn funky. Do the OA, fuck the brass monkey. Ice Cube writes the rhymes that I say. Hail to the niggas from CIA. Crazy D is down and in effect. We make hardcore jams, so fuck respect. Make a toast, puppy punk to the title I'm holding. Easy E's fucked up and got the 8-ball rolling. Oh yeah. Suicidal Tendencies. Kappaleellaan War Inside My Head. Juu, sitä mäkin vähän päättelin tuosta. Että nokkela siinä... poika. Kyllä, kyllä. Ollaan niin nokkelaa. Tai sitten ei. Mutta juu, lisää joo. Musiikkia, koska... Kuinka ollakaan. Kuinka ollakaan. Onhan tässä vielä aikaa sitä musaa läjäyttää. No, on näköjään 1,5 tuntia. Perhana. No, onneksi on... Onneksi on sitä musiikkia, jota soittaa. Seuraavaksi tulee sitten... Me ollaan paskoja laulamaan. Joo, ei saakeli. Sitä te ette halua kuulla, joten me ei lauleta. Tai jos haluatte, niin no joo, se maksaa, se maksaa. Kyllä. Mielenterveyden ynnä muuta. Mä otan mieluummin käteistä ennen. Joo, käteistä ja päihteitä ja kaikkea sen sellaista. Mutta niipä. Seuraavaksi Tehe Kars saman nimiseltä levyltään. My Best Friend's Girl. Jaha, jaha. Siitä niin kuin mennään vikittele parhaat kaverit tyttöä vai? Ei perkele. Jumalauta, nämä jätkät kyllä rikokaset pitää ottaa kiinni ja ravistella, mutta kuunnellaan. Puhkoa renkaat siellä autosta. Kyllä. Dancing down the street with your suede blue eyes. Every new boy that you meet, he doesn't know the real surprise. Yeah. Yep. World Class Wrecking Crew kappaleellaan Choice. Juu, kuulosti ihan kuin olisi pelattu videopeliä. Kyllä siinä vähän semmoista henkeä oli kieltämättä, mutta toi 80-luvun... videopelit. Niin, tai niinku tämä musiikin teko on aika lähellä. Kyllä. Toi peli olisi mennyt pelibiisiksi aika hyvin, kun se oli vielä instru. Näin on. Mentaalin. Mentaali. Mentaalinen kappale. Erittäin mentaalista. Seuraavaksi tulee lisää mentaalista meininkiä. Ja siinä meille tämä Triki-niminen tapaus. Maxin Guaeve, miten se levy nyt lausutaankin. Just tolle. Kyllä, kyllä. Juu, siitä irrotettu kappale nimeltä You Don't. Ja miksen muka. Kyllä vain näin. Building extension of tension. nyt toistamiseen tulikin Bob Marley and the Wailersia. Mutta ei ollut taaska Bobby oma biisi. Näinpä. Ei se mitään, Peter biisi. Tossin biisi. Nyt hyvä oli biisi. Sen tää bändijätkä kyseessä. Kyllä vaan, ja Stop the Train oli siis kappaleen nimi. Näinpä, toinen junabiisi tänään. Aa, niin muuten olikin. Joo. Enpä tullut ajatelleeksi. No en mä kyllä voinut biiseen valitessa tietää, että... No en minäkään voinut, mutta ei se mitään. Seuraavaksi ei puhuta junista eikä mitään sen sellaista. Ei. Ei. Eikä ole Bobiakaan. Tämä on kyllä tämän artistin oma kappale vielä. Se on Michael James-niminen artisti ja Runway World on levy. Ja biisi on The World is a Demo. Niin, että tämmönen demomaailma meillä. Tämä on muuten jostain 70-luvulta, ettei siihen aikaan vielä tehty muuta kuin musademoja kaiket. Ei ainakaan näitä videopelidemoja, mikä mulle tuli ekana mieleen kyllä. Ai jaa, mulle tulee vaan C-kasetit. Niin, vanhat. Niin se on vitun paska soundi. Joo, ne on just semmoinen kunnon tuhnu, ne ei ole diskanttia ja näin poispäin. Joo, mutta annetaan vuoro Michael Jamesille. Ole hyvä, Michael. Näin. Wants to know where. Se oli Slayeri. Niin oli, niin oli. Kyllä. Joo. South of Heavenilta. Kappale nimeltään Dissident Aggressor. Olkaa hyvä. Jees. Häh, nyt mut häipy taas soundit korvista. Voi voi. Voi voi voi. No, mä laitan nyt sitten musiikkia, niin selvitelleen tuota ongelmaa. Selvä. Mitäs tulee? The Open Mind-niminen yhtye. Saman nimiseltä levyltä jostain tuolta 70-luvulta lienee. Mutta Free as the Breeze on kappaleen nimi ja se taitaa sopii hyvin kyllä tuohon ilmaan. Ei siellä ole yhtään jäätävää. Itse asiassa juuri saamani optisen tiedon mukaan, niin siellä ei saanut vettä enää. Nonni, jotain sen. Uhuu! Jee. Jee. No mutta, The Open Mind ja Free as the Breeze. Nonni.

get burnt. Nobody move, nobody get burnt. Well, I'm giving you 5 seconds to let us through the gate or I'm gonna shoot 2 of your guards. Joo, se olikin Easy E. Joo, ei tullut tuo, mikä piti, koska täällä on taas sotkettu noi levyt sen verran kivasti. Mutta joo, no patty move, no patty get hurt. Jep. Joo. Joo, sitten. Sitten The Kinks. Noni. Esittää meille kappaleen Phenomenal Cat. Okei. Okay. Joo. Näin. sanat vittu kirkumista just nimenomaan. Tää on hommaa nyt, jos se peittää mennä toisen. Nonni, nyt oli sitten se 49th Parallel. Joo, saman hyvin suunniteltu ja puoliksi tehty. Kyllä vain. Siinä käskettiin sulkemaan ladon ovi, close the barn door. Näin. On se ihan hyvä. Ei lähde lehmät karkuun. Onko lehmät mukaan ladossa? En minä tiedä. Ehkä ne sitten mene sinne latoon. En mä oo mikään maalainen herranen aika sentään. Stadissa syntynyt saakeli juippi. No, mutta mitäs siitä? Ai ai, nyt on jätkä piuhoissa sekasi. Aina tätä. Teknisiä ongelmia, mutta ei se mitään. Kyllä. Sillä ja tuolla nauttikapa seuraavaksi. Kinksi toinen biisi vielä, koska se toi oli niin... Hieno. Aivan niin mahtava levy. Joo, kyllä. Niin tota. Mikä oli siis nimeltään toi We Are The Village Green. Ja niin poispäin. Heidän kuudes studioalbuminsa vuodelta 1968. Niin, kuudes levy. Village Green Preservation Society koko, niin. No joo, vähän liian pitkä. Tontakin mä sanoin vaan ton Village Green. Jep. Mutta joo, kuullaan vielä Picture Book-niminen kipale samalta levyltä. Joo, näinpä, ja se kulkee näin. Each other a long time ago. sepä oli lystikäs lopetus tuossa äskeisessä. Joo, sehän oli Michelangelo-niminen bändi ja kappale nimeltään West-levyltä One Voice Meni. Tämä on jostain tuolta 60-70-luvulta ja sopi niin mukavasti 71 tuohon Kinksin jälkeen. Se on kyllä ihan totta. Kyllä, jokseenkin samantyyppistä soundia ja hyvän kuuloista anyway. Mutta ei me huonoa musaa soitetakaan. Ei niin. Ei. Seuraava sopii kyllä helvetin huonosti tohon perään, mutta totani, se kuuluu vähän agendaan. Näin on. Joo, koska seuraavaksi vuoroon astuu Voivod. Kappaleellaan Tornado. Nonni. Ja sehän pyyhkäsee kaiken tieltään näin. Let's go out!

someone beside me is telling me stories about the seas. So I told this brother, it's a dream in the morning. Näin, se oli. Jawohl. Jawohl, kyllä, saksalainen Minotaurus levyltään Fly Away biisillä Your Dream, ja jostain 78 taisi olla tuo. Juu, taas lunta tieli, saatiin oikea kyllä. Tieto tällä kertaa. Eikä ollut edes helppoa. Ei. Kyllä, mutta seuraavaksi vuoroon astuu Godless Wicked Creeps kappaleellaan Splatter Bar Missing. Yeah. Vahvasti, Watson. Kyllä silloin oli vaukkupedaalisi kovasti käytössä. Biisi oli go go, vah. Joo. No niin. Eikö vaan hieno. Vuodelta 1976. Vah. Tulee vahvasti. Aha, olipa hauskaa. Vahvasti. Ja. Ilmi. No niin. Joo. Jep. Tuota. Hei. Viimeinen vartti. Kyllä. Vähän vajaa. Aivan, todella vajaa. Eipä haukuta toista vajaaksi. Ei. Niin. Reilu 10 minuuttia kuulostaa paremmalta. Todellakin, reilu meininki. Jeps, mutta sit voisi kuunnella vaikka Tom Waitsia kuule. Nonni, mikäs biisi kuunnellaan herralta? A Sight for Sore Eyes. Nonni, ja näin se menee. Sight for sore eyes, it's a long time no see. Working hard, hardly working, hey man, you know me. Water run to the bridge, did you see my new car? Well, it's bought and it's paid for, parked outside of the bar. And they bark. Keeping you, keep pouring drinks for all these palookas. Hey, you know what I think? That we toast to the old days and DiMaggio too. And old Drysdale and Malibu, Whitey Ford and two. You town. Sephiroth and Jardina said they just might be down. Oh, half drunk all the time, and I'm all drunk the rest. Monk still the champion, oh, but I am the best. And a barkeep, what's keeping you? Keep pouring drinks for all these palookas. They know what I think. That we toast to the old days and a miles here too. On Drysdale and Meadow, white at Ford and to you. Musiikki, joka alkaa hiljaisuudesta. Mä oon keskeisen seko pääsauruksesta. Tän haluut tsekkaa, kuten mun tulevan solon tai Piken ja Andy Jim Hillin biitit. Fiilis on mahtava, taajat räpät valtava ääni, joka upoaa pääsi sisään. Niin se pääsi lisäämään sisältöä elämääsi sääli. Jos päädyt siihen, et jäädyt nyt, sä päätit väärin. Pääasiana pidän tyttöystävääni. Päävärit hänen lisäkseen rytmit ja sävelet käärin. Tää voimaa mielin määrin äärimmäisen paljon. Näillä sanoilla haljon atmosfäärin. Läikyttä tai voit levättä. Ei ole vaikeeta laisinkaan, laitetaan kaikkea musaa ilmaan. Ei oo niin just kunhan luodaan silt musta tuntuu. Ei ole vaikeeta laisinkaan, laitetaan kaikkea musaa ilmaan. Tässäpä taas vähän keuhkoomista, jengin on aika herätä koomista. Jonkun mielestä tää on kai koomista. Niin kuin se, kun joku koko ajan koittaa todistaa, et tekee juttuaan omista lähtökohdistaan tosissaan. Mut silti moni monistaa, mäkin on yksi monista, jotka heiluu mikrofonissa. Toivon jollain tasolla erottuvani toisista ja välttäväni monotonista hajoamista energiaa ja aikaa tälle omistaan. Heitän nää sanat tähän maahan niinku siemenet. Anna niiden kasvaa, hei älä viel mene. Jos ette tienneet, miten käy elämälle pienelle. Kun se jää auton alle, niin koittakaa tulla tiellemme. Mä tiputan nää sanat alas kielekkeet. Joskus ne jää leijuu välimatkan maahan, ei pienene. Koittakaa estä ja tiiä, tuskan ne ei lievene. Tulkaa mun tielle, tiputan teidätkin siltä kielekkeet. Läikyttä tai voit levättä. Ei ole vaikeeta laisinkaan, laitetaan kaikkea musaa ilmaan. vanhan luodaan, silt must tuntuu. Ei ole vaikeeta laisinkaan, laitetaan kaikkea musaa ilmaan. Nolli. Se. Viimeisiä viedään. Siinä oli Giant Rabbit. Ja äänessä oli kesken. Kappaleen nimi oli Ilmaan. Ja mekin haihdumme täältä. Kyllä. Se nyt ilmaan, niin jonnekin. Johonkin. Kyllä vaan. Ja niin. Ensi viikolla jatkamme taas samaan. Ainakaan aika. Tällä hetkellä ei ole sen tällä tietoa, että jaa, sen ihmeellisempää no vierailua, mutta tässähän nyt noin karkeasti arvioitana viikon verran aikaa, että selviää sitten. Asioita tapahtuu. Kyllä, tai on tapahtumatta, mutta yleensä. Viimeisiä hitaita ja musta paraati Kermit LP:ltään kappaleella Rakas sä ehdit mukaan. Niin, nonne. Niin rakas, kun mä oon lähdössä täältä, niin löydän mut ja ehdin mukaan. Kyllä. Niin, en mä tiedä, missä se mun rakkaani on, mutta antaa olla. Katellaan, tuosta lähetään, niin just joo, siinä kuitenkin jonot. Vaan joku pulimummo. Joo, musta paraat, no se varmaan todennäköisimmin. Tai sitten nuppitohtori, mutta hei nyt. Joo, moro. Viimeiset hitaat lähti nyt.